çamur kıyıdan gel. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel. Ortası çamur kıyıdan gel. Çamur kıyıdan gel, kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel. Ortası çamur.